Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program na Trzeci Polskiego Radia, piątek kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z pracy zwolniono lekarzy ze szpitala w Rydułtowach na Śląsku. Chodzi o tych, którzy mogli mieć związek ze śmiercią 35-latka. Ugaszono pożar torfowiska w miejscowości Niedźwiecie w Zachodniopomorskiem. Spłonęło ponad 40 hektarów terenu. Strajk nauczycieli we Francji. Protestowali przeciwko reformie szkolnictwa. Lekarze pełniący dyżur w szpitalu w Rydułtowach na Śląsku zostali zwolnieni z pracy. To efekt kontroli w placówce po śmierci 35-latka, który 10 godzin czekał na udzielenie mu pomocy. Mężczyzna zgłosił się z dusznością oraz bólem w klatce piersiowej. Po wielu godzinach przewieziono go do Raciborza, było już jednak za późno. Zdaniem prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Przedstawiciele szpitala zaznaczają, że przypadek ten jest inny niż wszystkie ostatnio opisywane w mediach. Pacjent zdaniem dyrekcji był bowiem pod stałą opieką medyczną. Przeprowadzono diagnostykę i rozpoczęto leczenie. Jedyne uchybienia dotyczą właśnie lekarzy dyżurnych. Odmówili oni przyjęcia pacjenta pomimo wolnych łóżek. Kontrolę szpitala w Rydułtowach zapowiedział także Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada także prokuratura. A sprawą zajęła się Joanna Opas. Około 8 godzin trwało gaszenie pożaru lasu i torfowiska w miejscowości Niedźwiedź pod Stargardem w Zachodniopomorskiem. Pożar został opanowany, a na miejscu zostali strażacy, żeby sprawdzić teren. Poinformowała o tym wojewódzka Państwowa Straż Pożarna. Według wstępnych danych ogień objął około 40 hektarów torfowiska i traw oraz około 2,5 hektara lasu. Na miejscu pracowały zastępy straży z całego regionu. Pożar gaszono też zrzutami wody z samolotów. Nie było zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Padaczce u dzieci można zapobiegać. W serwisie Trójki teraz przełomowe badania, których wyniki pokazano w Warszawie. Okazuje się, że u niemowląt z grupy wysokiego ryzyka rozwoju padaczki możliwe jest zapobieganie tej chorobie. Wdrożenie leczenia profilaktycznego, zanim wystąpią pierwsze napady, pozwala na uniknięcie uszkodzenia mózgu i opóźnienia rozwoju, wyjaśnił profesor Sergiusz Jóźwiak, koordynator projektu EpiStop. Częste wykonywanie badań u dzieci, które obarczone są bardzo wysokim ryzykiem rozwoju padaczki, w niektórych takich jednostkach chorobowych jak stwardnienie guzowate, pozwala na zidentyfikowanie tych chorych, których padaczka z dużym prawdopodobieństwem wystąpi, i wczesne leczenie u tych chorych zapobiega rozwojowi cech autystycznych, powikłań padaczki, również cech zahamowania rozwoju poznawczego pod postacią upośledzenia funkcjonowania tych pacjentów. Koordynatorem i liderem EpiStop, czyli jednego z największych na świecie projektów badawczych dotyczących padaczki, jest Klinika Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka. W programie uczestniczyło 16 zespołów ekspertów z uczelni wyższych i szpitali w Europie, Australii oraz Stanach Zjednoczonych. 29 uczniów wzięło udział w finale 5. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w kręgu poezji i prozy lagrowej Więźniarek Kel Ravensbrück. Gala odbyła się w Rudzie Śląskiej. Uczestnicy prezentowali swoje interpretacje wierszy i prozy przed byłymi więźniarkami tego niemieckiego obozu, między innymi dr Wandą Pułtawską, która podkreślała rolę patriotycznego wychowania młodzieży. Ja się tym zajmuję 60 lat, żeby wreszcie polska młodzież zrozumiała, kim jest i jaka jest zasadnicza postawa człowieka, który jest patriotą. To jest w pewnym sensie część mojej działalności całego życia. W tej chwili są inicjatywy, które mi się podobają, bo są grupy młodzieży, która zajmuje się tak jak drużyna harcerska, samowychowaniem, ponieważ za mało zajmują się nimi dorośli. Patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio. Kwiecień jest miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu Ravensbrück. We Francji nauczyciele szkół podstawowych i średnich strajkowali na znak protestu przeciwko planom reformy szkolnictwa. Manifestowano także na ulicach miast. Największa tego typu demonstracja była w Paryżu. W stolicy co trzecia szkoła była zamknięta z powodu braku nauczycieli. Właśnie w Paryżu i w regionie stołecznym protest pedagogów spotkał się z największym poparciem. Wprawdzie oficjalne dane Ministerstwa Edukacji mówią, iż zaledwie około 15% nauczycieli strajkowało. Jednak centrale związkowe, organizatorzy protestu, twierdzą, że w stołecznym Ile-de-France aż 70% nauczycieli nie poszło do pracy. Także w innych rejonach kraju wiele szkół było nieczynnych. Główne przyczyny protestu to zapobieganie zapowiedź zmian, które ma przegłosować Senat. Chodzi o połączenie gimnazjum ze szkołami licealnymi, o likwidację niektórych stanowisk, a także o to, iż uczniowie będą mogli wybierać, czy chcą zdawać na maturze matematykę, czy też nie. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że protest oparty jest na fałszywych przesłankach, gdyż reforma zakłada, że w każdej szkole jej dyrekcja będzie mogła podejmować niezależne decyzje. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach i nad morzem porywisty wiatr. W nocy od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i 10 na Górnym Śląsku. W piątek w Augustowie 13 stopni, w Rzeszowie 16, w Warszawie 17, w Szczecinie 19, a we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Po pierwsze w kwietniu, po drugie w pierwszą noc 39. warszawskich spotkań teatralnych, a za pierwszą pieśń przedstawię gości. Zapraszamy do drugiej Barbara Marcinik, Ewa Wichrowska i Wojtek Dorosz, a pieśń jest teatralna i proszę przyznać, piękna. pieśń, która otworzyła nasze spotkanie, powinna być jedyną ode mnie tej nocy, taka już tradycja. No i jest pewną zagadką, z którego spektaklu pochodzi. Może goście wiedzą, a może nie. I tak w studiu Trójki są. Dorota Buchwald, kurator K39 warszawskich spotkań teatralnych, w tej roli po raz drugi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan profesor Dariusz Kosiński, badacz teatru. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Michał Pabian, osoba uczona, choć wciąż jeszcze młoda, dramaturg między innymi Teatru Nowego w Poznaniu. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór. Będzie wszak jeszcze gość telefoniczny, gdyż warszawskie spotkania teatralne to przegląd niewarszawskich spektakli, przypominamy, a więc goście spotkań poza wymienionymi są spoza Warszawy. Spotkania rozpoczęły się wczoraj, tak, jeżeli dzisiaj jest piątek, w Teatrze Studio, pokazem przedstawienia z Wałbrzycha. Reżyser był w Warszawie, a rano wyjeżdża do Krakowa, bo przygotowuje premierę w Teatrze Słowackiego pod wdzięcznym tytułem Turnus mija, a ja niczyja. W ubiegłym roku natomiast przygotował w Teatrze Szaniawskiego w Wałbrzychu Instytut Goethego. Ów reżyser to Cezary Tomaszewski. Tak jest, coraz częściej o nim słychać. W Wałbrzychu wcześniej zrealizował również pod rymującym się tytułem spektakl Gdyby Pina nie paliła, to by żyła. No, widzisz. Święta prawda. No i wybrała pani, zwracam się najpierw do pani kurator, Instytut Goethego na otwarcie tych 39, bo... No, może trudno mi powiedzieć, że wybrałam na otwarcie, bo kolejność tych przedstawień no niestety nie zależała tutaj ode mnie. No nie wiem, czy niestety, bo tutaj już może słowo za dużo, ale to zależało w dużej mierze od możliwości organizacyjnych, tak, technicznych, bo niektóre spektakle wymagają więcej czasu na montaż, inne się mieszczą w jakichś salach i tak dalej. Cała taka logistyka organizacyjna niestety czasami determinuje tę kolejność, bo może gdyby ją układać właśnie pod względem takiego jakby dramaturgiczno-emocjonalnego repertuarowego układu, to być może wyglądałaby inaczej. Ale nie jest źle. Myślę, że się zaczynało od takiego spektaklu i będzie po prostu tylko jeszcze ciekawiej za chwilę. No to jest taka próba zabawy, bo Cezary Tomaszewski tak się bawi konwencją teatralną, bawi się różnymi konwencjami. Tak, właśnie różnymi konwencjami. Lepi te swoje przedstawienia z takim swoistym poczuciem humoru, który trzeba jakby docenić i umieć go, ten humor wyłuskać z tych zadań choreograficznych, które mają aktorzy, z tego dowcipu zestawiania ze sobą właśnie rozmaitych tekstów i tych konwencji, a tu mieliśmy do czynienia z takim pomieszaniem czy nałożeniem na siebie Agaty Christie, czyli takiego klasycznego kryminału. I nie było już nikogo. Tak. 10 małych żołnierzyków lub kiedyś murzynków. Tak. I cierpień młodego Wertera. Wydawałoby się nie do pogodzenia. No właśnie, i konwencji jakiegoś takiego operatkowego dziwnego spotkania i takiego kampu, jakby troszkę z filmu, to takiej estetyki kampowej. A rzecz cała, żeby było jeszcze może jakby wyjaśnienie, skąd się wzięła. Mianowicie Teatr Wałbrzychu ma taką dosyć dużą współpracę ze swoim takim miastem partnerskim po drugiej stronie granicy i wspólnie z prawdziwym Instytutem Goethego, takim realnie istniejącym, i Fundacją Polsko-Niemiecką, mają taki wspólny program przedstawień, wydarzeń dla obu części tego rejonu i właśnie taki pomysł na przygotowanie spektaklu dla młodzieży, bo on jest w Wałbrzychu z taką intencją był przygotowywany. I podobno świetnie przyjęty. No więc właśnie, bo to też trzeba może rozumieć, że próba była znalezienia tego języka, prawda, który by bardziej komunikował się z młodą widownią, z takim przedziałem widowni, czy z tym widownią wieku, która zbyt rzadko jeszcze do teatru jest zapraszana i to było też takie wyjście w tę stronę. No więc to sobie pomyślano, no taka Instytut Goethego coś robi, może ten instytut, jakiś dziwny Instytut Goethego w Zamku Książ, prawda, który istnieje realnie, to jest też realne miejsce i takie trochę tajemnicze w górach. Plus, ciemno prawie noc. Plus powieść Joanny Baton, tak jest. Plus tak, te cierpienia młodego Wertera, które chyba jako jedyna taka preromantyczna literatura się ostała jeszcze w lekturze szkolnej i próba pokazania, co w tym tekście może poruszyć lub nie. Nałożona na to znowu pytanie, czy rzeczywiście fala samobójstw, która potem ogarnęła tutaj Europę, była spowodowana rzeczywiście tą fascynacją bohaterem, znaczy gdzie jest ta granica w wpływu literatury na życie. Tam takie zdanie pada jedno wyraźne. Zabiłeś mnie, bo nauczyłeś mnie czytać, prawda? Więc jakby te pytania tam się pojawiają. Czy są wyśpiewane czasami w różnych językach? No, myślę, że... Ja zazdroszczę Cezaremu Tomaszewskiemu tej zdolności właśnie łączenia tekstów i wydobywania różnych form. I przyznam się, że dla mnie on jest jak Kika Szaszkiewiczowa i Garycka, które potrafiły Skrzyneckiemu przynosić rzeczy i fragmenciki i tak je kleić, żeby powstawały nieprawdopodobne sekwencje. I te jego spektakle są kompletnie różne od tego, czego można się spodziewać po literaturze. I właśnie cierpienia młodego Wertera, które powinny być takie smutne, są tutaj w tym Instytucie Goethego pokazane jako taka zabawa właściwie z namiętnością do literatury. Myślę, że dla która młodych... Która może zabić. Która może zabić, ale może być też szczęśliwa i myślę, że wspaniale tam jest też omówiony ten proces takiej egzaltacji, którą ja na przykład wspominam ze swoich doświadczeń literackich, więc no, czuję taką pozytywną zazdrość wobec Czarka Tomaszewskiego i jego zdolności. Dodajmy, że Michał Pawian jest bibliofilem i czyta w sposób chorobliwy, w związku z tym wziął pod uwagę zapewne to ostrzeżenie, że to może szkodzić zdrowiu i życiu. Ja odebrałam ten spektakl jako taki rodzaj pastiszu. Oczywiście. Pastiszu, no właśnie opowieści kryminalnej, która no, zbudowana jest oczywiście z drugiej strony na tekście romantycznym. Przyznam, że oglądałam po raz pierwszy spektakl Cezarego Tomaszewskiego, więc myślę, że ja muszę się przyzwyczaić do tego jego teatru. Tam nie wszystko byłam w stanie zaakceptować, aczkolwiek bawiły mnie sceny, bawiły mnie niektóre sceny, a szczególnie te muzyczne, czyli to te momenty, w których on też przygotował taki swoisty pasztet, no właśnie muzyczny, taką listę przebojów. Zresztą to ładnie pomiksował, bo im muzyka była na żywo i była właśnie łączona z muzyką już wcześniej nagraną i również jakoś tak zmodyfikowaną. Tak, to też troszkę stały element w przedstawieniu Cezarego Tomaszewskiego, ta muzyka grana na żywo przez Dominikę Krówkę, tak? Weronikę Krówkę. Tak. Więc to jest też taka część, która... Ucharakteryzowaną na starą murzynkę. No, ale to też jest bardzo ważne dla widzów, że mogą zobaczyć ten spektakl w Warszawie, gdzie mamy, mam nadzieję, że zobaczenie Instytutu tego podczas przeglądu festiwalowego zachęci widzów, żeby zobaczyli spektakle Tomaszewskiego, które zrealizował tutaj, bo jest i w Komunie Warszawa, Cezary idzie na wojnę, i w Teatrze Powszechnym Kram z piosenkami. I to są kompletnie trzy różne propozycje i można zobaczyć reżysera wariata. Reżysera, który nie boi się kompromitacji literatury, jest nienapuszony. I myślę, że to jest świetny klucz właśnie pokazać na festiwalu i zachęcić do tego, żeby warszawskie teatry odwiedzać, chociażby kluczem Tomaszewskiego. Wiem, że dyrektor, nowy dyrektor artystyczny Teatru Studio już rozmowy z Cezarym Tomaszewskim prowadzi o nowym przedstawieniu, tak. Tomasz Plata. Tego nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że jest. Jest kilka nowości, że tak powiem, z naszego teatralnego podwórka, ale powinnam była zacząć od pogratulowania pani Dorocie Buchwald otrzymania kamyka Puzyny. Ona i Instytut Teatralny, który prowadziła, otrzymał tę nagrodę dialogu. Wspaniała nagroda teatralna. W zeszłym roku przypadła teatrowi w Legnicy, Jackowi Głąbowi. Tak więc proszę przyjąć raz jeszcze gratulacje. Bardzo dziękuję w imieniu zespołu Instytutu, bo rzeczywiście to jest duże wyróżnienie. 13 kwietnia będziemy odbierać, będzie uroczystość. Zapraszam wszystkich na Jazdów 1 do Instytutu. Bardzo dziękujemy. No i zanim przebiegniemy ciąg dalszy trasy 39. Warszawskich Spotkań Teatralnych, powiedzmy, że odbywają się w 20 lat po śmierci Jerzego Grotowskiego. Zmarł w wieku właściwie 66 chyba lat. Dokładnie 66. Tak. 65 brakło mu kilkunastu. Tak, 14 stycznia 99 roku. Och, nie był takim starcem, jak go niekiedy pokazują. Widziałam ten pomnik w Opolu. Pomnik jest okropny. Wszystkie pomniki w Opolu przed uniwersytetem są okropne. Najbardziej koszmarny krasnogrodowy świata, czyli Czesław Niemen tam siedzi. No więc to tak na marginesie, ale teraz już skradam się do pana profesora. Oczywiście może uda nam się jeszcze podczas naszego dzisiejszego spotkania pokazać najważniejsze punkty programu Grotowski Fest, bo to jest taki element programu towarzyszący, to może za małe słowo, warszawskim spotkaniom teatralnym. Równoległy. Równoległy, tak. Prawda? Tak. To jest dość niewiarygodny projekt Tadeusza Słobodzianka, o którym usłyszałem kilka ładnych miesięcy temu. Jak usłyszałem po raz pierwszy, to powiedziałem po raz pierwszy, od razu to się nie uda. Mhm. Ponieważ pomysł Tadeusza polegał na tym, żeby zaprosić wszystkich tych, którzy w różny sposób deklarują kontynuację pracy Jerzego Grotowskiego, choć najczęściej deklarują, że kontynuują i zaraz się wycofują i mówią, że nie kontynuują. Tak, bo prawda. Tak to jest. To jest środowisko bardzo specyficzne. Ludzie, którzy niejednokrotnie ze sobą kiedyś pracowali, a teraz już ze sobą nie pracują. Są tam różne napięcia, oczywiście, jak to bywa w takich rodzinach. I wydawało mi się, że to się nie uda, że oni nie przyjadą. Większość jednak przyjechała. Jest to rzeczywiście unikalna możliwość obejrzenia, dokąd zaprowadziło bardzo wybitnych artystów, to, że wyszli z pewnej rewolucji, której dokonał w myśleniu o teatrze Grotowski. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi tej rewolucji, nawet ci, którzy się na to nie zgadzają, albo ci, którzy o tym nie wiedzą, są dziećmi tej rewolucji. Mówimy natomiast, o ludziach teatru. Mówimy o ludziach teatru, nie tylko teatru. Natomiast to artyści, którzy występują w czasie Grotowski Fest, to są osoby, które zostały przez Grotowskiego jako artystę teatru bardzo mocno naznaczone. Także w taki sposób jak na przykład Eugenio Barba, który tak naprawdę został uczyniony człowiekiem teatru i sam przyznaje, że wszystkiego tego, czego się nauczył, na początku nauczył się od Jerzego Grotowskiego. Tak jak Peter Brook, który zanim poznał Grotowskiego, był już wielkim reżyserem. Natomiast pod wpływem tego spotkania całkowicie zmienił swój teatr. No ale na drugim końcu mamy też uniwersalnych i oficjalnych spadkobierców Grotowskiego, czyli Tomasa Richardsa, Maria Biaginiego. Mamy młodych artystów, średnio młodych artystów, najmłodszych chyba jeszcze nie mamy, którzy w tej tradycji pracują. Jak mi się wydaje, będzie to możliwość zobaczenia czy konfrontacji osobistej z czymś, o czym czasami się opowiada trochę na niewidzianego, bo bardzo często się mówi, że na przykład nic nie zostało z teatru Jerzego Grotowskiego, że już to wszystko przeminęło, że nie ma ciągów dalszych. No przez najbliższe 2 tygodnie będzie można zobaczyć, że ciągi dalsze są i one są niejednokrotnie niezwykle interesujące i bardzo wartościowe. No właśnie, tak zaryzykowałabym jednak pytanie i prośbę o stosunkowo krótką odpowiedź. Co najistotniejszego pozostawił Grotowski, a takim ludzkim językiem, panie profesorze, prosiłabym, bo zakładamy, że nie tylko środowisko teatralne nas słucha i marzymy o tym, żeby nie tylko teatralne. Grotowski pracował większość swojego życia pracował poza teatrem tak naprawdę, poszukując czegoś, czego wszyscy pragniemy, choć się tego nie przyznajemy, to znaczy otwarcia na inne wymiary rzeczywistości, mówiąc najogólniej. I jak ta praca wygląda, jakie mogą być jej bardzo prosto dostępne i bardzo dotykliwe rezultaty, to najlepiej zobaczyć, oglądając to, co przywozi do Warszawy i pokazuje Thomas Richards ze swoim zespołem. I to, co pokazuje już w tej chwili Mario Biagini ze swoim zespołem. To jest dwóch ostatnich uczniów Grotowskiego, którzy już przez te 20 lat rozwinęli swoją własną praktykę. Prowadzą pracę w domenie sztuk przedstawieniowych. To już nie jest teatr, ale ciągle jeszcze przedstawienia. Bardzo mocno oparte na muzyce, na pieśniach wibracyjnych, na specjalnej pracy z energią. Nie ma tam żadnego filozofowania, ani żadnego wyrafinowanego, magicznego działania. Są rzeczy bardzo proste, bardzo łatwo dające się zobaczyć i bardzo skuteczne. No cóż, może uda nam się jeszcze troszkę poopowiadać o tym wielkim magu teatru. A teraz poproszę najmłodszego naszego gościa, czyli Michała Pabiana, o to, by przedstawił pierwszy utwór muzyczny, bo jak wspomniałam, taka już tradycja, że to goście przygotowują program muzyczny. Państwa, pani Doroty i pana profesora, nie chciałam obciążać tym zadaniem, bo wiem, co się w tych dniach dzieje. To następnym razem. I zaufała pani znowu mojemu gustowi. I zaufałam gustowi Michała i teraz będzie pierwsza pieśń, piosenka, utwór muzyczny. Nie wiem, bo to jest tajemnicą dla mnie, którą pan Michał Pabian tak wymyślił. No tak sobie pomyślałem, że te warszawskie spotkania to jest taki czas wymarzony i że chciałbym kilka utworów poświęconych marzeniom słuchaczom zaprezentować, też takich bardziej znanych, a z pierwszym wiąże się taka historia, że pamiętam, jak w szkole krakowskiej mówiono, jedna z pań profesor mówiła nam, że teatr polega na tym, by biegać po wzgórzach tak jak w teledysku biega wykonawczyni pierwszego utworu, czyli Kate Bush. I mam nadzieję, że jest to takie wezwanie do odskoczenia od myśli. No, myślę, że Cezary Tomaszewski i Instytut Goethego by tak właśnie może trochę poskakał i stąd Wuthering Heights na początek, myślę, że nas przeniesie w magiczny nieco świat. No, a w tle literatura oczywiście. Oczywiście. Prosimy. Come. 4 minuty po pół do pierwszej. To jest noc z warszawskimi spotkaniami teatralnymi. Przypomnę, że w studiu mamy trójkę gości. To jest pani kuratorka, jak pani sobie życzy, Dorota Buchwald, kuratorka programu spotkań, pan profesor Dariusz Kosiński i Michał Pabian, który występuje dzisiaj w dwóch rolach, to znaczy prezentera muzycznego oraz, no właśnie, oraz delegata z Teatru Nowego w Poznaniu. Ale o tym teatrze za moment, jeżeli Michale pozwolisz. Postanowiłam nie zachowywać chronologii, niemniej na razie jeszcze postępujmy zgodnie z tym, co dyktuje nam kalendarz. Przypomnę to, co powiedziała nam już pani kurator jakieś 2-3 tygodnie temu w magazynie bardzo kulturalnym, że postarała się o to, żeby spotkać z jednej strony mistrzów teatru, nazwiska rozpoznawalne, mówimy o reżyserach, bo właściwie obecnie myśli się o teatrze w kategoriach reżyser i reszta. A więc z jednej strony o tych mistrzach, o tych znanych postaciach, a z drugiej strony spotkać tych mistrzów, te znane postaci z ludźmi, którzy debiutują, reżyserzy, którzy debiutują przynajmniej na warszawskich spotkaniach teatralnych. To nie zawsze są oczywiście ludzie bardzo młodzi. No niemniej na tym przeglądzie Teatru Polskiego jeszcze do tej pory nie pojawiali się. Również zaproponowała pani, by zajrzeć na tę mapę polskiego teatru z trochę innej strony niż kojarzymy tę naszą polską mapę teatralną. To znaczy zazwyczaj dominował Kraków, dominował Wrocław, a teraz na przykład pojawił się, nie wiem czy po raz pierwszy, to byłoby zbyt może odważna teza jak na kogoś, kto nie pamięta całej historii spotkań, no niemniej pojawi się na spotkaniach i to właśnie już dzisiaj. Tak, czwartego, przepraszam. Już wczoraj. Już wczoraj, ale również dzisiaj, tak. Teatr właśnie Bogusławskiego z Kalisza. No to co, to króciutko zaprezentujmy tę propozycję, a potem zobaczymy, co dalej się wydarzy. Pan profesor Kosiński widział dzisiaj to przedstawienie, więc myślę. To będzie króciutko, bo to się nazywa 7 minut. I tyle trwa? Nie trwa 7 minut, nie. To trzeba się to przygotować. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry teatr dramatyczny w swoim najbardziej klasycznym wydaniu. Dobry tekst, którego państwo nie znacie, bo go jeszcze nie czytaliście i nie widzieliście w teatrze, więc będzie was wciągał. No to prapremiera była też, tak. Tekst, który jest bardzo dobrze zagrany, bardzo czysto wyreżyserowany. Tekst, który można odbierać na bardzo wielu poziomach, to znaczy jest to historia, która się dobrze ogląda i jednocześnie jest to historia, która wielu widzom da do myślenia o wielu różnych sprawach, a przede wszystkim o relacji między starością a młodością, czyli coś, co wszystkich nas niestety dotyka. Naprawdę bardzo dobre przedstawienie. Może nie jest to teatr, który wyrywa z siedzeń i wciska w fotele, ale i takie bardzo będą. Dobry, bardzo miły sposób na spędzenie wieczoru. A ten reżyser młody to? Ten reżyser młody to? Ja nie pamiętam. Adam Biernacki. Adam Biernacki, Adam Biernacki. Adam Biernacki. Czyli oswajamy pewne Tak, ale też myślę, że ambicją było tutaj umieszczenie bohaterów w takiej trochę beketowskiej sytuacji, w takim zamknięciu, oczekiwaniu na coś, co się właściwie może nie zdarzyć, tak jak może nie przyjść ta wiadomość, na którą czekają bohaterowie, czekając na Godota właśnie. To takie trwanie w pewnej sytuacji zamknięcia, takiego skazania na coś i skazania na siebie także tego młodego i starego. No, mówię o ambicji, nie wiem jak z realizacją, patrzę na Dariusza Kosińskiego. Bo tak chyba nie. Tak chyba nie? Chyba nie, znaczy nie, to nie Beckett, nie. To nie jest metafizyczne. No, mówię o ambicji pewnej, tak. Dobrze, nie, za chwilę byśmy musieli zacząć spoilować, jak to się kończy. A jest jeszcze szansa, przypominam, jest jeszcze szansa, żeby dzisiaj ten spektakl zobaczyć. Dzisiaj, czyli 5 kwietnia o godzinie 19. I od razu dodajmy, że te miejsca festiwalowe to nade wszystko, wszystkie sceny. Nieładnie zabrzmiało. Sceny teatru dramatycznego, jest ich kilka. Ale także ATM. Teatr Studio. Tak, i tak jak wczoraj, tak, mogliśmy właśnie oglądać spektakl Cezarego. Ale jeszcze scena Przodownik, na której też się... A no, to wszystkie sceny dramatyczne. Tak. A więc tak, Teatr Dramatyczny i Teatr Studio, czyli te dwa teatry w skrzydłach dwóch Pałacu Kultury naprzeciwko siebie. Teatr na Woli, scena Przodownik i ATM. Tak jest. No i po to, żeby pokazać właśnie to spotkanie tych mniej rozpoznawalnych z tymi już bardzo znanymi, no to już od razu przywołujemy kolejny spektakl. Nadal postępuje chronologicznie. Ten przyjedzie z Łodzi, z Teatru Jaracza. No i pan rektor, tak? Mariusz Grzegorzek jest reżyserem tego przedstawienia. O bardzo pociągającej nazwie i budzącej wyobraźnię, które nazywa się Otchłań. Pytanie, czym ta otchłań jest. Może też nie będę zdradzać, bo na tym troszeczkę polega tutaj pewien suspens historii, bardzo pięknie opowiedzianej, także w sposób wizualny niezwykle pięknej. Może tylko tyle, że jest to otchłań i fizyczna, i symboliczna zarazem. I taka otchłań w kategoriach biblijnych, czyli piekielna, i taka otchłań, w którą można wpaść, zapominając czy uwalniając się od pewnych ograniczeń rzeczywistości, nie mieć obciążeń związanych z zadawaniem sobie pytań etyczno-moralnych i gdzieś w taką otchłań bohaterowie się rzucają, zderzeni z technologią, z nowymi formami istnienia, z sztuczną inteligencją, z internetem, ze wszystkim, co może tę otchłań uczynić atrakcyjną, a jednocześnie zadać pytanie, na ile ona jest niebezpieczna, ile mamy świadomość, że w tę otchłań już wpadamy. Bardzo pięknie zagrane przedstawienie też przez tutaj, szczególnie zwracają uwagę ci, którzy oglądali na młodziutką, debiutującą w tym przedstawieniu aktorkę, grającą taką lolitkę w tym cyberświecie. Także bardzo też, myślę, ciekawe zderzenie z językiem teatru, też zupełnie innego od tych, o których do tej pory mówiliśmy. Bo to jest może tekst, sam tekst dramatu też nie jest jakiś awangardowy, natomiast to, co się dzieje między bohaterami i w tej przestrzeni na scenie wytworzonej, to jest taka właśnie, to jest inny jeszcze język i inny świat, który tam się pojawia. To jest też ważne, Michał Pabian, bardzo proszę. Na co dzień spektakle pana profesora Grzegorzka możemy oglądać w Łodzi, ale nasze lenistwo często nie pozwala nam tam dojechać. Ja akurat miałem przyjemność widzieć Otchłań i w Teatrze Jaracza. I to jest taka przestrzeń science fiction, taka niesamowicie przestrzeń wciągająca, taka hipnotyzująca. No otchłań wciąga, prawda? Znaczy, tak. Niektórzy ze znajomych posiadający zdolność oglądania seriali mówili, że to jest jak ten język najlepszych amerykańskich dzisiaj seriali. Natomiast też poziom budowania bohatera w zderzeniu z tym, co powiedziała pani Dorota, to znaczy z przestrzenią jakby sfery wirtualnej, opiera się na takich granicach właściwie, które można przyporządkować naszym marzeniom, wyobrażeniom, snom, fascynacjom. No to jest jakaś kapitalna droga i ten zespół teatru Jaracza w dosyć skromnym składzie, bo to nie jest wieloobsadowe przedstawienie, buduje plastyczny, aktorski, szalony świat, a pytania egzystencjalne do mnie doszły w momencie, kiedy spektakl się skończył. Ale jednak to pytanie, które tam jest, czy ta przestrzeń nas uwalnia od dylematów moralnych i pytań etycznych, prawda? Czy tak, jest możliwa w ogóle taka przestrzeń, gdzie się nie będziemy zadawać tych pytań, gdzie jest granica zbrodni, podłości, zrobienia komuś ogromnej krzywdy i czy się za to rzeczywiście nie płaci, prawda, gdzieś tam, więc to jest od razu. Oczywiście, że tak. tylko ta wizja tak wchłania, że przez moment ja czułem się jako nieodpowiedzialny, a dopiero kiedy zgasły światła i świat teatralny się skończył, to powrót do rzeczywistości, no, był z takim, myślę, teatralnie skutecznym niepokojem związany. No i to cieszy bardzo, że spektakl właśnie pana profesora Grzegorzka. Właśnie też się ucieszyłam, że możemy go zaprosić, bo ostatnie chyba przedstawienie Mariusza Grzegorzka, które było z okazji spotkań w Warszawie, to chyba był Lew na ulicy. To było lata temu w ogóle, prawda? Więc też ten temat i ten sposób opowieści tak wytworzonej bardzo mi się tutaj spodobał do tej kompozycji, która się układała z tych wszystkich historii przywiezionych. No i mam nadzieję, że będzie przeciwdziałać takiemu warszawskiemu lenistwu i będziemy sobie podjeżdżać częściej do Łodzi. No tak. A łodzianie będą przyjeżdżać do Warszawy, tak. A ja jeszcze dodam, że to chyba jeden z nielicznych spektakli, który powstał na podstawie obcego tekstu, czyli Jennifer Harry. Większość tych scenariuszy to są scenariusze nasze, polskie, rodzime, albo pisane specjalnie dla teatru, albo adaptacje, to już nie wnikamy w to. No a wśród aktorów, którzy występują w tej niewielkiej obsadzie, jest Agnieszka Skrzypczak, nasz talent trójki w kategorii teatr z poprzednich lat. Także bardzo cieszymy się. Agnieszka rzeczywiście fenomenalnie daje sobie radę, świetnie rozwija się w Teatrze Jaracza w Łodzi. No i żeby pozostać jeszcze przy siódmym, bo właśnie otchłań siódmego w niedzielę, to jeszcze powiedzmy o spektaklu pod obco brzmiącym tytułem Czeski Dyplom. No ale to chyba jest na tyle zrozumiałe, że wiemy, co się pod tym kryje. I rzeczywiście jest to i czeski, i dyplom. Dyplom studentów Wrocławskiej Szkoły Teatralnej, przeniesiony do Teatru Kochanowskiego w Opolu. Taka jakby zbudowana na bazie reportaży Mariusza Szczygła, energetyczna, bardzo tak wykonana z wdziękiem opowieść o rozmaitych historiach braci Czechów, które jakoś rymują się z naszymi historiami bardzo mocno. A forma też tego teatru jest znowu zupełnie inną tutaj przestrzenią i formą zaproponowaną przez Piotra Ratajczaka, reżysera. Plus ta właśnie energia młodych ludzi, plus te czeskie opowieści. To jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo też fajna propozycja do tego, żeby popatrzeć, jakby co może być materiał spektaklu teatralnego i jak można pokazać talenty ludzi kończących szkołę teatralną i jak można rozmawiać o takich paralelach rozmaitych pomiędzy narodami, historią, jakimiś stereotypami, wśród których się poruszamy, a jednocześnie szukać tych wspólnych wątków czy wspólnych doświadczeń. No, bardzo jest to śmieszne z jednej strony, a z drugiej takie gorzko śmieszne. Myślę, że będzie się Państwu to podobać, bo... Bardzo. Michał, mam mnóstwo skojarzeń. Mam mnóstwo bo ja się, jestem w miarę przygotowany. Och, naprawdę. Mając możliwość oglądania spektakli w ciągu roku i chciałem powiedzieć, że no, kiedyś Zrób sobie raj, czyli książka Mariusza Szczygła, no tak, poświęcona właśnie Czechom, na bazie której Piotr zafascynował się w ogóle tą problematyką, była jedną z najpopularniejszych w Polsce. Teraz będzie drugie wydanie, bo okazuje się, że te czesko-polskie dylematy, jakby to było, gdyby dzisiejsze sprawy przedstawiać przy pomocy czeskiego humoru i czy w ogóle my potrafimy łapać taki dystans do siebie, to są kapitalne pytania. A warstwa energetyczna, Piotr Ratajczak jest mistrzem rytmu. Ja uważam, że tak jak on potrafi wspólnie z Arkadiuszem Buszko budować sceny choreograficzne, przekazywać w nich energię i ukrywać te tematy, no to okazuje się, że Czechy pełne wigoru spotykają się z Polską, która w wydaniu młodych ludzi tego wigoru pragnie. Tekst został zaadaptowany przez Piotra Rowickiego, który jest stałym współpracownikiem Piotra Ratajczaka. Oni pracują rzeczywiście na takich zasadach, że zdanie, kropka, zwrot akcji. I to jest bardzo ciekawa historia. A wbrew pozorom, przecież Mariusz Szczygieł pisał o historiach, których... Niewesołych, prawda? Niewesołych. No, tak. I biografie bohaterów czeskich, których tam się przywołuje, wcale wesołe nie są. Natomiast problematyka i sposób ujęcia tego przez groteskę, przez autoironię, no jest bardzo ciekawy. I myślę, że mamy też okazję do obejrzenia podczas WSD Ferdydurkę i jeśli widzowie się zdecydują na powrót do Gombrowicza i na spojrzenie na czeski dyplom, no to... Z jakim ładnym akcentem. Bo ja jestem studiował bohemistyczku na uniwersytecie. A to z miłości do Wądraczkowej poszedłem na studia. I myślę, że to wywoła jakąś taką piękną reakcję względem estetyki literatury. I ten Gombrowicz z czeskim dyplomem się dogadają. Oj, Michał. Będzie też można zapytać o to Mariusza Szczegła, jak odebrał taki rodzaj potraktowania swoich opowieści, bo będzie obecny na spotkaniu po przedstawieniu. Bo to jest już norma, prawda? Po każdym spektaklu mamy szansę. Są rozmowy, tak, zapraszamy na te rozmowy. Można wtedy odnieść się także krytycznie do tego, co się zobaczyło, ale też mieć szansę zapytania się o rozmaite rzeczy. Zwykle przychodzą wszyscy aktorzy, reżyser czy reżyserka i czasami dyrektor teatru albo dramaturg lub ktoś, kto jeszcze jest odpowiedzialny za to, co się ogląda na scenie i zapraszamy też na te rozmowy. Tak, to bardzo ciekawe. Ja bardzo ucieszyłam się, że Sebastian Majewski, dyrektor artystyczny Teatru Szanialskiego obecnie w Wałbrzychu, był na spotkaniu z Cezarem Tomaszewskim i zespołem. No zabraknie go, to jest może moje zmartwienie, bo wydawało mi się, że może będzie na spotkaniu, które będzie po przedstawieniu zrealizowanym na bazie jego tekstu, z czego też się bardzo cieszę. Holubek. Syn Picassa, troszkę znowu czeskiego mamy, bo ten Holoubek to jest... za moment, tak. Ale zabraknie go, znaczy wyjeżdża. Nie będzie go fizycznie, no ale będzie jego tekst i będziemy o tekście rozmawiać. Anyway, są spotkania, jest moderator, także proszę nie obawiać się, jeżeli państwo nie mają odwagi zadawać pytań, to jest człowiek przygotowany, zadaje pytania. A Mariusz Szczygieł jest nieprawdopodobny. Ja zachęcam wszystkich, żeby przyjść na spotkanie po czeskim dyplomie z Mariuszem Szczygłem, bo on rzadko teraz już opowiada o swoich czeskich wyprawach, bo jest w innym etapie tworzenia, a wiem, że pała do tego spektaklu szczególnym sentymentem. To tu kończymy naszą Bohemian Rhapsody i bardzo proszę, piosenka kolejna, którą, czy pieśń, czy utwór instrumentalny, bo nie wiem, którą przygotowałeś, a pana profesora już bardzo proszę, by zechciał przygotować się do, po piosence, po utworze muzycznym, do tego, by zaprezentować te zespoły polskie, które w ramach równolegle odbywającego się Grotowski Fest, które to zespoły będą prezentowały swoje spektakle, no i które to możemy przypisać niejako do tego Teatru Grotowskiego. Pan profesor przygotowuje się, a Michał przedstawia muzykę. Przedstawiam utwór. No, klucz był prosty. To jest utwór, który pojawia się w dziennikach, wspomnieniach trzech osób związanych z przedstawieniami, to znaczy tych, na których podstawie literatury czy filmu spektakle powstały. pojawia się we wspomnieniach Andrzeja Wajdy, Jerzego Andrzejewskiego i Witolda Gombrowicza i to jest znana Nina Simone. No a żeby nam było przyjemnie, no to Feeling Good. Oh, thank you. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Pierwsza teatralna trójka pod księżycem w kwietniu tego roku. No i rozmawiamy o warszawskich spotkaniach teatralnych. Te są już 39. Chociaż jak przypominałyśmy już z panią kurator, odbywają się one od połowy lat 60., ale z pewnymi przerwami, perturbacjami i różnymi modyfikacjami. No teraz troszkę się już uspokoiło. Chociaż wydaje mi się, że są wyjątkowe te spotkania, tak. Ponieważ właśnie mają trzy nurty. To się nie zdarzało. To tak jest właśnie taka modyfikacja, która pozwala zobaczyć prawie 30 spektakli w ciągu półtora tygodnia. W tym głównym zrębie 12, no a pozostałe to małe, o których nie rozmawiamy, bo nie zajmujemy się młodocianymi w tym programie. O tej porze śpią. Oraz, jest nadzieja. Oraz Grotowski Fest. Równolegle, proszę państwa. Ciekawa jestem, czy jest ktoś, kto ma taką ścieżkę, że jest w stanie taką ścieżkę jest taka ścieżka, karnetową, tak, karnetową, jest w stanie zobaczyć wszystko. Tak. Ale tak. Wyłącznie z Grotowski tak, Fest? Tak, tak mi się wydaje, że tak jest. Prawie niemożliwe. Logistycznie no. Wyzwanie to jest poważne. Tak, ale wiem, że organizatorzy się tutaj bardzo starali, żeby była taka możliwość zobaczenia wszystkiego. No i teraz tak, ci polscy swoiści spadkobiercy, nie spadkobiercy? Nie, spadkobiercy na pewno nie, dlatego, ale że to są w większości... uczniowie? Nie, uczniowie też nie. No nie, no ja nie twierdzę, że byli w laboratorium. W tym zestawie jest jeden uczeń. Jeżeli już według tego klucza możemy iść, ale to polski? Tak, polski uczeń, Piotr Borowski, okay. Pracujący od wielu, wielu lat w Warszawie właściwie bardzo mało znany. Studium teatralne na Pradze. Piotr Borowski był w zespole Work Center w Jerzego Kwiatkowskiej and Tomasz Richard z Pontederze. Był jednym z tych, którzy pracowali z Grotowskim nad jego ostatnim opus, czyli Akcją. Według niektórych jest tak naprawdę w Polsce najbardziej predestynowany do tego, żeby uczyć metody Grotowskiego. Będzie pokazywał w ramach Grotowski Fest swoje najnowsze przedstawienie studium, to nazywa się Prawda. Jest swoistą po lapach próbą odpowiedzi na echa ostatniego przedstawienia teatralnego Grotowskiego, czyli Apokalipsiskum Figuris. 69 rok, pierwszy pokaz, rok, czyli mamy jubileusz. Tak jest, mamy jubileusz. Ale większość zespołów, które będą, polskich zespołów, które są w ramach Grotowski Fest, to są zespoły ludzi reprezentujących taki nurt, nazwijmy go teatrem muzyczności, jak kiedyś tak próbowałem go nazywać, czyli zespoły pracujące przez długi czas nad kompozycjami teatralno-muzycznymi, często wyrastającymi z tradycji etnicznych. To w tej chwili oczywiście różnie wygląda, bo świetnym przykładem takiej ewolucji jest też współpracownik Grotowskiego z lat 70. Tomasz Rodowicz, który potem był... No proszę, czyli kolejny. Ale Tomek na pewno nie jest uczniem. Znaczy myślę, że sam by się nie nazwał uczniem. Był jakby wiele razy z Grotowskim rozmawiał, mieli tutaj szczególną relację, natomiast nie była to relacja w pracy. Tomek natomiast przez długi czas był współtwórcą Ośrodka Teatralnych Gardzienice. W tej chwili od ładnych kilkunastu lat ma własny zespół, czyli Stowarzyszenie Teatralne Chorea. I Chorea zaczynała właśnie od tego teatru muzyczności, od pieśni greckich, a w tej chwili prowadzą bardzo interesujące poszukiwania w obszarze łączącym współczesną muzykę, współczesny taniec, nowe formy literackie, nowe formy dramatyczne. I to, co zobaczymy w Warszawie, czyli najnowsze przedstawienie mini oper,